prungă radea, averon soia, nandun puiele se din lume chicaia. Maloche maha prungă radea, averon soia, nandun puiele se din lume chicaia. Maloche maha prungă radea. desidela mama imi magabalala sudu melike magi melike